zaprasza do korzystania i współtworzenia strony. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskie Radio, sobota 11 grudnia, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Po północy dostępne będą już skierowania na szczepienia przeciwko COVID-19 dzieci od 5 do 11 roku życia. Kamil Stoch po raz pierwszy w tym sezonie na podium zawodów Pucharu Świata. Trwają policyjne poszukiwania kobiety, która w Jaworznie uciekła podczas policyjnej kontroli i potrąciła policjanta. Od jutra wydawane będą e-skierowania na szczepienia dzieci w wieku od 5 do 11 lat przeciw COVID-19. Zapisy od wtorku, a początek szczepień od czwartku. Nie ma przeciwwskazań, mówi prezes warszawskich lekarzy rodzinnych Michał Sutkowski i apeluje do rodziców, by słuchali porad specjalistów, a nie na własną rękę korzystali z niesprawdzonych informacji z internetu. Dr Michał Sutkowski zaznaczył, że szczepienie można odłożyć, jeśli dziecko ma objawy choroby. Gorączkujące dziecko, kaszlące dziecko i otoczenie, które jest chore, no my dziecka wtedy nie będziemy szczepić. To jest normalna procedura, bardzo normalna, taka jak we wszystkich szczepieniach. Odwołuję się do Państwa doświadczeń. Szczepimy 5 w 1, 6 w 1. Czasem to jest przeciwko 6 czy 5 chorobom wirusowym naraz. Proszę się nie bać tego, co tak bardzo zagraża dzieciom i co jest tak niebezpieczne również dla Państwa, dla dorosłych. Trzeba się szczepić i trzeba szczepić swoje dzieci. W pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19 jest 20 700 000 Polaków. Słowacja jest kolejnym krajem w Europie, w którym potwierdzono wystąpienie nowego wariantu koronawirusa. Słowacki resort zdrowia poinformował o wykryciu 3 pierwszych przypadków mutacji Omikron. Wojciech Stobba. Premier Słowacji Eduard Heger przekazał, że wariant Omikron wykryto u osób, które podróżowały w ostatnim czasie po krajach południowej Afryki. Dobrą wiadomością jest, że osoby te przekroczyły granicę Słowacji transportem indywidualnym, a nie pociągiem lub autokarem. Po powrocie automatycznie trafiły na kwarantannę. Minister zdrowia Władimir Lengwarski poinformował, że nie ma planów wprowadzenia dodatkowych środków ostrożności w związku z wystąpieniem na Słowacji wariantu Omikron. Na razie sytuacja jest pod kontrolą. Tygodniowo sekwencjonujemy ponad 1100 próbek. Sekwencjonowane będą też próbki osób z kontaktu. Jak poinformowano, osoby, u których wykryto nowy wariant patogenu, były wcześniej zaszczepione i mają lekki przebieg choroby. Wojciech Stobba, Polskie Radio. Kamil Stoch zajął 3. miejsce w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w niemieckim Klingenthal. Triumfował Austriak Stefan Kraft, a drugi był Norweg Halvor Egner Granerud. Kamil Stoch stanął na podium po raz pierwszy w tym sezonie. Stać go na jeszcze więcej, mówi były reprezentant Polski Janusz Malik. Kamil oddał 2 dobre skoki, ale to nie są jeszcze super skoki, bo jeszcze było widać, że brak tego polotu. To jest taka odskocznia do coraz lepszych skoczków. No trzeba podkreślić, coraz lepszych skoków Kamila. Trzeba podkreślić, że Klingenthal to jest jego dobra skocznia, gdzie on zawsze dobrze skakał i myślę, że to się sprawdza, że dochodzi do takiej stabilizacji, dobrej formy. Jutro o 16:00 następny konkurs w Klingenthal i kwalifikacje rozpoczną się 2 godziny wcześniej. Kwestie bezpieczeństwa i zagrożenie ze strony Rosji były tematem rozmów wiceministrów spraw zagranicznych Trójkąta Lubelskiego, Polski, Ukrainy i Litwy. Wiceministrowie Marcin Przydacz, Mykoła Tuczycki, Mantas Sadomenas spotkali się w Łódzku na Ukrainie. Paweł Buszko. Jak wyjaśnił wiceminister Przydacz, dyskusja w ramach Trójkąta Lubelskiego dotyczyła agresywnych kroków Rosji zarówno u granic z Ukrainą, jak i na rynkach energetycznych. Tutaj, jak dodał, istnieje potrzeba wymiany informacji. Z partnerami z Ukrainy, z Litwy tak samo spoglądamy na zagrożenia, ale zdarzają się sytuacje, w którym trzeba te niuanse czasami sobie wyjaśnić. Ważnym tematem była też kwestia hybrydowych ataków reżimu Łukaszenki na granicach. Jest zainteresowana tą wymianą doświadczeń strona ukraińska, słusznie także obawiając się, że kolejne działania, czy to ze strony białoruskiej czy rosyjskiej, mogą dotknąć także i granic ukraińskich. Podczas spotkania podpisano też plan wspólnych inicjatyw w celu obrony przed rosyjskimi działaniami dezinformacyjnymi. Z Łódzka Paweł Buszko, Polskie Radio. Policja w Jaworznie szuka kobiety, która uciekła podczas policyjnej kontroli i potrąciła policjanta. W stronę uciekającego auta oddano strzały, trwają policyjne poszukiwania. A wieczorem policjanci zatrzymali 30-latkę do kontroli. W trakcie legitymowania okazało się, że jest poszukiwana i ma trafić do więzienia. Kobieta zorientowała się, gwałtownie cofnęła i zaczęła uciekać, ciągnąc za autem policjanta, który próbował ją zatrzymać. Natychmiast powiadomiono wszystkie posterunki policji. Wiadomo, że kobieta nie ma stałego miejsca zamieszkania. W ostatnim czasie przebywała na terenie Małopolski. Małopolski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela prawie w całym kraju pochmurna, na południowym wschodzie będzie padał śnieg. Większe rozpogodzenia w pasie środkowej Polski odsuwał przez Kujawy, Wielkopolskę, Podolny Śląsk. Termometry pokażą od minus 2 do plus 1 stopnia. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zwracam się do was, funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa. Strzeżcie państwa przed wrogiem. Scena teatralna Trójki. W przeddzień 40. rocznicy ogłoszenia stanu wojennego w Polsce przedstawia słuchowisko z archiwum Polskiego Radia. Raport o stanie wojennym. Według opowiadań Marka Nowakowskiego w reżyserii Waldemara Modestowicza. Weszło ich czterech. Trzej wojskowi i czynnik społeczny. Terenowa grupa operacyjna. Jeszcze przed wojną zagnieździły się te grupy w całym kraju i węszyły. Rozpracowywały teren, żeby w jednej chwili naród obezwładnić. Zdrowy stał świtu, nie wiedział nic nikt, więc cały jak grób telefony. Usłyszymy między innymi Irenę Jun i Arkadiusza Jakubika. W niedzielę po 20. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Departament Rytmu. Dobry wieczór. Kolejna godzina z muzyką lat 70. i 80. przed nami. Zajmiemy się mężczyznami przy pracy. No, Men at Work. Oczywiście Down Under wszyscy znamy, ale Who Can It Be Now? Trochę zdaje się, no również znany utwór, ale trochę żyjący w cieniu tego utworu, który stał się nieoficjalnym hymnem Australii. Oba te utwory teraz na antenie Trójki. Łukasz Ciechański. Dobry wieczór. 7 po 22. We'll be right back. trailhead full of zombies. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? Where women go and men wonder. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. I said, do you speak my language? He just smiled and gave me a Vegemite sandwich. And he said, I come from a land down under. Lead us low and mention her. Can you hear the thunder? You better run, you better take cover. Minut po 22, program Trzeci Polskiego Radia i zbliżamy się nieubłaganie do Sylwestra. Zatem jak Państwo wspominają najlepszego albo najgorszego Sylwestra swego życia? 2 2 7 3. Zapraszam. Wieczór. Słucham Państwa audycji i mam taką prośbę. Skoro obchodzimy 40. rocznicę stanu wojennego, czy nie byłoby fajne, żeby przypomnieć, jak ludzie spędzali Sylwestra z 1981 roku. Bo ja na przykład byłam zachwycona, że zniesiono godzinę policyjną. Dziękuję. Dziękuję, a zapraszam oczywiście do dyskusji. 2 2 7 3. Samo sformułowanie świętujemy rocznicę stanu wojennego jest ciekawe. Mamy coś w tej naszej narodowej martyrologii takiego, że lubimy świętować jakieś porażki albo coś, co było złe dla narodu. Ale dobrze. Wspomnijmy to w kontekście czegoś wesołego, żeby te minusy nie przysłoniły nam plusów. To w trakcie stanu wojennego też był Sylwester. Jak go obchodziliśmy? Jeżeli są pośród słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia ludzie, którzy ten czas pamiętają i dobrze wspominają Sylwestra właśnie roku 81, zapraszam. 2 2 7 3 albo łukasz.ciechański bez polskich znaków @polskieradio.pl. Tymczasem Daryl Hall, Man Eater, a za chwilę Out of Touch. To program Trzeci Polskiego Radia, kwadrans po 22. Trójka. Program trzeci. Out of Touch w Trójce to Daryl Hall, przepraszam, Hall, Daryl and Oates, oczywiście. Mam dla Państwa więcej wspaniałej muzyki lat 80., ale zanim to nastąpi, to jeszcze Państwa głosy. 2 2 7 3. Chciałem tylko powiedzieć, że te kawałki to słyszałem w radio pierwszym lata temu, Lecie z radiem i w programie pierwszym. W Trójce nigdy nie słyszałem w latach 80. takiej muzyki. Do usłyszenia. Bardzo dziękuję. Tu mam nadzieję, że to dobrze, że teraz Pan słyszy. Ja też w latach 80. w Trójce takiej muzyki nie słyszałem, bo się urodziłem w 85. roku. Nasz numer to 2 2 7 3. No, przepraszam, chciałam tylko sprawdzić, czy ten numer jest prawdziwy. Przepraszam bardzo. No, proszę nie przepraszać, to państwowy numer, budżetowy, można dzwonić dla każdego. 2 2 7 3, zachęcam. Michael Jackson, Bad. Obiecywałem dzisiaj, że ten utwór będzie, to jest. A za chwilę Beat It. I kto? Też Misza. Tu Trójka, 22:23.

Pan Michael Jackson w programie trzecim Polskiego Radia na niecałe pół godziny przed godziną 23. To jest legendarna solówka Eddiego Van Halena w tym utworze. Legendarna z wielu powodów. Po pierwsze, zapalił się wzmacniacz, na którym Van Halen grał tę solówkę. Po drugie, nagrał ją w 15 minut z tak zwanego przyłożenia za pierwszym czy drugim podejściem. A po trzecie, ponieważ umówił się z panami z własnego zespołu Van Halen, że no nie biorą udziału w solowych projektach, to po telefonie od Quincy'ego Jonesa, że chodź, zagraj tutaj temu młodemu Michaelowi solówkę, Eddie Van Halen powiedział, dobra, zagram, ale wiesz co, to nie wpisuj mnie tam do tych tantiem, w ogóle niech mnie tam nigdzie nie ma na tej płycie, najlepiej z nazwiska, to się chłopaki z zespołu nie będą denerwować, że coś nagrałem za ich plecami. Potem, jak się okazało, drugie miejsce na listach przebojów miały utwory zespołu Van Halen, a pierwsze właśnie ten utwór Beat It. To taka anegdota z życia Van Halena. Teraz dwóch Davidów Bowie. Jeden nam zagra Let's Dance, a drugi nam zagra utwór Heroes. Program trzeci Polskiego Radia cały czas z Państwem. Hide, because my love. will drive them away. We can beat them just for one day. We can be heroes just for one day. David Bowie w trójce. 14 minut do godziny 23. Mam dużo wiadomości na Facebooku, w folderze inne, zresztą na Instagramie moim też. I to przypomniało mi taką historię, którą czytałem kiedyś w internecie, jak ktoś sobie zrobił hosting plików z Jacka Łągwy. Jacek Łągwa to jest ten trzeci z ich troje, ten w okularach. Pan Jacek ma profil na Facebooku i ktoś po prostu wysłał mu zaproszenie do znajomych i pan Jacek przyjął to zaproszenie. No i ten, kto mu je wysłał, po prostu jak potrzebował jakieś notatki robić, których nie chciał trzymać na telefonie, albo jakieś zdjęcia miał, to po prostu wysyłał do Jacka Łągwy, który tego nigdy nie odczytywał. No i miał tam hosting darmowy plików. No i ja pomyślałem, przepraszam, że ja to opowiadam, bo to jest tak durne, że aż boli, ale ja pomyślałem, że ja sprawdzę, czy to działa i wysłałem zaproszenie do pana Jacka Łągwy, przyjął je oczywiście, no i zacząłem mu też wysyłać jakieś głupoty i po drugiej głupocie od razu to odczytał, bo się okazało, że chyba pokojarzył... Że ja gdzieś w radiu robię, no i po prostu cały plan się nie udał. Ale tak, proszę państwa, nie to, że polecam, ale ktoś tak kiedyś zrobił. Hosting Jacek Łągwa darmowy na Facebooku. Sprawdziwa historia. 13 minut do 23, program trzeci Polskiego Radia, cały czas z państwem. Billy Joel, też po dwakroć. Najpierw słynny utwór opisujący dzieje świata od urodzin Billy'ego Joela do roku 89, kiedy ten utwór został wydany, a później coś trochę starszego, czyli Uptown Girl w trójce. Harry Truman, Doris Day, Red China, Johnny Ray, South Pacific, Walter Winchell, Joe DiMaggio, Joe McCarthy, Richard Nixon, Studebaker, Television, North Korea, South Korea, Marilyn Monroe. Rockefeller, Campanella, Communist Bloc, Roy Cohn, Juan Perón, Castro.